चलिए जी, अब देखते हैं कुछ आज के सबक के मकासिद। आज के सबक को पढ़ने का टारगेट क्या है, हदफ क्या है? नंबर एक, हज की हिकमत को समझ सके। इस्लाम में पूरे दाखले की हकीकत को समझ सके। रज़ाए इलाही की तलब की हकीकत को समझ सके। अल्लाह ताला के पसंदीदा रवैयों की हकीकत को समझ सकें और इन्हें अपनाने की कोशिश करें। नापसंदीदा रवैयों की हकीकत समझकर इनको छोड़ने की कोशिश करें। दीन और दुनिया के मांगने में सही नुक्ता नज़र इसको जान सकें। मसलहत पसंद और अल्लाह की पसंद को सामने रखने वाले किरदार को जान सकें। चलिए जी, अब देखते हैं रुकू के उनवान और आयतों के टॉपिक की तरफ। आज का रुकू आयत नंबर 97 से 210 तक है। इसका टॉपिक है शहवत के लिए नहीं मकसद के लिए जियो। फ्लैश डाल दें और आगे लिख दें हज का पैगाम। हज का पैगाम क्या है? शहवत के लिए नहीं मकसद के लिए जियो। आयत 197, हज वसूल इलल्लाह का सफर। अब ये लफ्ज़ थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा। वसल वसूल क्या होता है? पहुंचना। आप लिख सकते हैं कि हज अल्लाह की मार्फत का सफर। आयत नंबर 198, दीन और दुनिया साथ साथ। आयत नंबर 199, कुरैश की खुशफहमी का इजाला। आयत नंबर 200, अब्दुद दुनिया। उर्दू में लिखना चाहे तो दुनिया का बंदा। आयत नंबर 201 से 202 तक दो आयतें इकट्ठी हैं। इनका टॉपिक क्या है? आखरत का तलबगार दुनिया भी पाएगा। आयत नंबर 203, हज मैदाने महशर की याद। आयत नंबर 204 से लेकर 206 तक तीन आयते हैं। इन तीनों का टॉपिक क्या है? नफ्स का पुजारी। फ्लैश डाल के लिख दें मसलहत पसंद पहला किरदार। आयत नंबर 207 का टॉपिक है रब से सौदा करने वाला। स्लैश डाल के लिखें खुदा परस्त और फिर स्लैश डाल के लिख दें दूसरा किरदार। टू हंड्रेड एट से किनारों से अंदर आ जाइए। किसके किनारों की बात है? इस्लाम के कमरे के किनारों से, दरवाजे से अब अंदर आ जाए, मुकम्मल अंदर आ जाए। आयत नंबर 209, जान के अनजान बने तो फिसल जाओगे। आयत 210, टाइम्स अप। स्लैश डाल के लिखते हैं अब कबूल ना होगा, यानी वक्त खत्म हो गया, विंडो बंद हो गई। चलिए तिलावत सुनते हैं एक बार इसी रुकू की और फिर इंशाल्लाह ताला तफसील देखेंगे। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.